Усе життя я жив і працював у великому місті. І тепер я розумію, що це погано. Мені незатишно серед натовпу. Правда? Мене лякає замкнений простір. Я почуваюся ніби у пастці. Знаєте, мені весь час здається, що десь є краще життя. Гадаю, це через те, що у мене було вкрай нещасливе дитинство. Моїй мамі завжди було не до мене. Коли зростаєш серед 5 мільйонів братів та сестер, тобі не вистачає уваги. Де ж їй узятися? Я завжди почувався покинутим і дуже страждав. Мій батько був звичайний самець. Полетів світ за очі, коли я був ще личинкою. А про мою роботу краще не згадувати, бо вона мене вже дістала. Я не створений для роботи. Одразу кажу, я фізично до неї не здатний. Я за все своє життя не підняв нічого навіть вдесятеро важчого за себе. І все життя брудна фізична праця. І хіба ж про таку кар'єру я мріяв? Про таку? І чому мурахи вищі творіння природи, я не розумію. Я намагався, але не второпав. Чому я все повинен робити заради інших? А як же мої потреби? А як же я? Я почав думати, що десь є краще життя. Інакше мені залишається згорнутися личинкою і ридати. Наша система змушує мене почуватись нікчемою. Чудово. Ти нарешті прозрів. Справді? Так, Зет. Ти справді нікчема? Я? Мураха Анц. Попрацюємо. Перший поверх. Ой. Столай лінощі. Робітник. Солдат. Робітник. Спробуємо ще раз. Тримай міцніше, бий сильніше. Замахнувся, зібрався і копай. Отже, пам'ятай головне. Ти молодець, ти розумний хлопче. Хоч ти і нікчема. Я нікчема. Тому молодець. Вибач, Зет. Я тебе не помітила. Так, Ацтеко. Мене ніколи не помічають, тому що я нікчема. Починаєш розуміти? Постривай. Справа не в тобі. Справа в нас. Ми команда. Головне – наша робота. Величезна дірка в землі. Народ, готові попрацювати? Так, так. Так. Добре. Так, Р-1734 і Z-7829. Вас направлено на демонтаж. Класно. Ну, Дота, добре. Перерва, час потанцювати. Пам'ятай, Ацтеко, ти – куля. Головне – бути кулею, як єдине ціле. Оближ свої кпини, Зет. Оближ. Я люблю свою роботу. А ти забагато думаєш. Гайда. Допоможемо створювати нову колонію. Намагайся бути щасливим. А вже ж, хіба можна бути нещасним, коли ти часточка цілого? Народ, пам'ятайте. Починається. Ви – куля. Зібрати енергію. Радій. робіть це все на благо колонії. Ти за таке їх судити треба. Тримайтеся, браття. Це все весело, але від висоти мене нудить. Ні. Ей! О, Зет. Так, так, я знаю. Я впустив кулю. Робочі, слабаки. Де дисципліна? Де покора? Генерале, сталася прикрість. Чи дві. Але всі працюють як можуть і... Ти не винен. Ти просто робітник. Та попри негаразди, тунель вам треба закінчити вчасно. За будь-яких обставин. Відтепер всі порушники будуть особисто давати пояснення полковнику Короїду. І затямте. Він значно суворіший, ніж я. Вільно. 4 дні, Короїд. 4. І ми нарешті їх здихаємось. Навіки. Так, сер? Нове життя. Уяви. Сильна колонія, сер. Саме така, про яку ми мріяли. Так, але ми мети ще не досягли. Короїд, мені щойно повідомили, що терміти готові на нас напасти. На нас? Ми пошлемо військо на ворожу територію і атакуємо першими. Атакуємо? Але, сер, це самогубство. Саме так. Де список війська? Ось, генерале. Це полки, що вірні королеві. Їх ми і пошлемо. Прикро, це гідні офіцери. Але у нас немає наказу розпочати війну. Зараз буде. Генерале, ми давно живемо у мирі з термітами. Навіщо їм нападати? Наші землі, наша багата територія. Вони прагнуть розширити свої володіння. Направимо туди посла. Укладемо мирну угоду. Навіщо посилати солдатів на смерть? Повір мені, мені дорога кожна мурашка. І тому треба атакувати першими. Фактор раптовості. Якщо спецназ термітів прийде в нашу колонію, то... Так, генерале. Я знаю, що буде з нами. Воля ваша. Мудре рішення. Ви просто врятували наше майбутнє. Добрий день, генерале. Принцесу Бала, який сюрприз. Ви все гарнішаєте. Дякую. Ви прийшли сюди у справі? О, що ви, звісно, ні. Бо нам не завадило б, генерале, поспілкуватись перед нашим одруженням. Ваша правда, Короїде, знайди мені час у розкладі. Так, зараз саме час. Ми заощадили графіка десь 2 секунди. Це добре. Принцесо? Так. 2 секунди небагато, але це безцінний час. То як справи? Що цікавого? Ми оголосили війну. Оголосили війну? Так, це знаменний день. Сер, даруйте, але час швидко спливає. Принцесо? Ма, нагадай, чому я за нього виходжу? Бало, ми це 100 разів обговорювали. У нас немає нічого спільного, адже він страшний, грубий. Так, доню, я знаю, генерал іноді трохи різкуватий і надто прагне влади, але він тебе любить. Просто не хоче цього показувати. Ти маєш цінувати, як настирно він добивається тебе. Чому мене? Бо ти продовжиш мою роботу. Тут твоє місце. А якщо воно мені не подобається? У всіх своє місце, Балу. У тебе, у солдатів, у робітників. Не так вже й погано бути принцесою. Чи ти хотіла б коперсатися в землі? Мамо, не драматизуй. Зате вони живуть дуже весело. Два привислі. Чому я народився робітником? От у вас, солдатів, і слава, і закордонні поїздки. До того ж ви вбиваєте всяких гадів. Так, зате ви весь час з такими кралями. Просто красуні. Вівере, їх цікавить лише кар'єра. Вони нудні. Навряд чи я тут знайду собі дівчину. До чого тут ти? Я мав на увазі себе. Чого ти не п'єш? Може, я псих? Та мені гидко пити з дупи іншої істоти. Я естет. Діло твоє. А я розслаблюся. Скоро королівська інспекція. Інспекція? Тобто ти стоїш як бовдур, а ці аристократи знущаються? І як ти це терпиш? Зе, ми з тобою давно знайомі. А вже ж, від самого народження. І я весь час слухаю твоє скиглення. Що тобі не так? Ти ж знаєш, ми мурахи, володарі світу, хазяї на землі. Ей, тільки про землю не треба. Я в ній щодня коперсаюся. Десь же є краще життя? Є. Я там був. Завжди. Ти це мені? Таке місце є. Інсектопія. Хе-хе, правда? А він добряче набрався. Юначе, ти не второпаєш, доки сам не побачиш. На вулицях порожньо, навкруги повно їжі. Тобою ніхто не командує, ніхто не воює, нема колоній. Навіщо я пішов звідти? Так, дивовижно. Нас послали у розвідку, я відстав від своїх. Тільки психопата нам зараз не вистачало, не перевершено. Я там був. Інсектопія. Вона там, за горами. 10 кілометрів через пустелю. Ясно? Старий, тобі на сьогодні досить. Ходімо, доки в халепу не вскочив. Іди до колони. Чуєш? До колони. Він трохи того. Через озеро. Інсектопія. Якби ж все було так просто. Це мрії, Зет. Шукай червоно-білу землю. О, скільки народу. Подивіться. Тільки 10 хвилин. Нам сюди, напевно, не можна. Зверните на мене. Я скажу, що це моя ідея. Та це ви все й придумали. Так. Нас тут ніхто не впізнає. Ходімо, дівчата. Чого поставали? Потусуємось серед народу. Ходімо, потанцюємо, Зе. Ні, не хочу. Вибач, я тут посиджу, подумаю. Зачекайте тут. Я запрошу кого-небудь потанцювати зі мною. Невігластво, тупість. Якісь безсловесні істоти в покірній системі. Привіт. Потанцюємо? З задоволенням? За мною. А чому я тебе тут раніше не бачив? О, я сюди не ходжу. Я працюю у палаці. В палаці? О, там, мабуть, класно. Хоча вони там всі трохи того. Що? Вибач. Прошу. І ще. Що це ти робиш? Це новий модний танець. Я сам його вигадав. Чесно? А чому всі мають танцювати однаково? Набридло. Це не цікаво. І не весело. Дивись, куди сунеш. Сам дивись, інакше матимеш великі проблеми. Все, гаразд. Вибач, солдате, не серце. Ти здуріла. Та він же солдат. Та що? Я нікого не боюся. Хлопче, повертайся на місце. Я? Ну, я... А якщо він не хоче? Так, а якщо мені не хочеться? Що це він верзе? Може, він хворий? Та він заколотник. Ну, тримайся, зараз ти пошкодуєш, робітник. Ти сам його зачіпав, хлопче. Він робітник. А коли ми знову побачимось? Дай подумаю. Ніколи. Бувай. Ніколи? Що за день, Боже мій? Я тепер сам не свій. Мабуть, справді кохання прийшло. Посмішка на вустах. Позабув сум і страх. Добре так, ще мені не було. І ще. Тобі він сподобався? Тобі ще налити? Ні, дякую. Я краще піду. Так, я розумію. Тут завжди порожньо перед королівськими перевірками. Солдати хочуть виспатися перед тим, як показатися королеві. Все ясно. Знаєш, колись... Бувай. Пс, вівре! Я придумав. Вівере. Що? Чудова ідея. Поміняємося з тобою місцями. Я піду на інспекцію замість тебе. Котра година? Вівере, вони усі прийдуть сюди. Тільки так я її побачу. Кого? Принцесу Балу. Ти здурів? Помінятися місцями зі мною? Угу. Ти знаєш, що буде тому, хто видасть себе за солдата? Навіть тим, хто про це просто почує, буде непереливки. Ти мусиш мені допомогти. Якщо я її не побачу, я не житиму. Ні. Допоможи, будь ласка, благаю. Поміняймося місцями лише на один день. Згадай, скільки я для тебе зробив. Нічого не пригадую. Гаразд. Тоді подумай, скільки я можу для тебе зробити. А дівчата там є? А як же? Вони обожнюють новеньких. Це для них ніби спорт. І повір, на такого красення мураша, як ти, вони неодмінно прийдуть. Вівере, я мушу її побачити. Зет, на що ти сподіваєшся? Вона ж принцеса. Може, вона тебе вже забула? Я знаю, що це божевілля. Але хочу спробувати. Ой, хлопче. Принцесо, який сюрприз. Давай підемо з цього натовпу. А, я? Так, я багато вмію. Я досить багатогранний. Рівняйсь праворуч. Чудово. Просто чудово. Точність. Порядок. Принцесо Бала! Аго! Це я! Пам'ятаєш, Зет із бару? Принцесо Бала! Бало, ти маєш надихати солдатів. Помахай їм. А, вона мене бачить. Пробачте, хлопці, але мене запросили на трибуну. Та пустіть же. Відділення Струнко. Принцесо! Принцесо Бала! Струнко, стань стрій. Ти новобранець? А, так, так, але знаєш, мені скоро додому. Я тут тимчасово. Ти тимчасово? Жартівник. Я Барбетус. Зет. Праворуч. Пст. Самопожертва. Для деякого це лише слово. Для інших правило. Знаєш, я не люблю шаради. Ні. Солдати знають, життя одного нічого не варте. Головне – колонія. Солдат живе заради колонії, воює за колонію і гине за колонію. Та він божевільний? Я знаю. О 8.00 надійшло повідомлення. Терміти збирають армію. Вибору нема. Ми нанесемо превентивний удар. Ви наш кращий загін. Я знаю, ви виконаєте свій обов'язок. Я з гордістю посилаю вас у бій. У бій? Мені не почулося, у бій? Вільно. Ліворуч. Кроком руш. О, слухай, тут трапилась якась помилка. Якщо чесно, я не солдат, я розумієш? Не бійся, малий. Я з тобою. Заспівуй. Крокуєм дружно ми вперед. Ура, ура. Термітів винищимо вщент. Ура, ура. Слухай, а ці терміти, вони ж не дуже кусючі, га? Ми ж їх запросто тиє переможемо. Не зовсім так. Вони в п'ятеро більші за нас. Та ще й кислотою блюються. Крокують мураші. Ура, ура. Вогонь палає у душі. Ура! Ура! Чуєш, а яка спеціалізація у нашого полку? Розносити їжу чи вести бухгалтерію, чи може... У нас найпочесніша місія. Іти у бій першим. Співаємо, крокуємо. Ура! Ура! Здається, ми надто квапимося. Терміти ж, вони ж здоровані. Як же ми їх переможемо? Нісенітниця якась? Числом, хлопче. Прорвемо їхню оборону і вб'ємо королеву. Ні, я гадаю, ми трохи погарячкували. А чи можна вплинути на їхню політику і мирними засобами? А ти молодець. Почуття гумору маєш. Вперед! Ти чув? Ходімо бити термітів. Уперед! Де терміти? Тут щось не так. Не бійся, малий. А? Барбетусе, Ти мені життя врятував. Не розпускай нюні, мій друже. Гей, ворог позаду! Гей, хлопці! Допоможіть хто-небудь! Рятуйте! Так. Дуже добре. Так. Знай наших. Класно. Гей, полегше, силач. Поряд з тобою ми всі ніби ледарі. До речі, де Зет? Він відпросився, я замість нього. Будеш так старатися, зламайся. Якісь проблеми? Ні. Я й не знав, що копати так весело. Вирубав камінь, відкинув. Вирубав ще, відкинув. Корисно укріплює руки, живіт. Так, я розумію. Так, просто вражає. Пробачте, сер, я розмовляв з подругою, сер. Невже, а я розмовляв з генералом Гнойовиком. Тих, хто не виконує норму, буде скорочено. Ось так. Годі залякувати. Він новачок. Гей, а може тебе, Люба, трішечки провчити і позбавити денного раціону? Дякую за увагу. Не знаю, що на мене найшло. І навіщо я влізла? Дурепа. Це я винен, пробач. Я поділюся з тобою своєю пайкою, якщо хочеш. Запрошуєш мене на обід? Ні, я... Тобто... Якщо ти вільна, тоді... Я зазирнув календар. Знаєш, я рада, що Зет відпросився. Зет, підійди до мене. Барбейтусе? Скажи чесно, все дуже погано? Ні, я не думаю. Ти просто трошки поранений. У тебе чудовий колір обличчя. Ні, я це знаю. Я помираю. Підніми мене. Де мої ноги? Ти важко поранений, але я знаю, ти одужаєш. Ти тільки дихай глибше, а я пошукаю твоє тіло. Я впевнений, воно десь поряд. Барбейтусе, ти тільки тримайся. Барбейтусе. Не повторюй моїх помилок. Не виконуй чужі накази. Вирішуй все сам. Барбейтусе. Усе йде за планом. Сектор А ми закінчили, генерале. Переходимо до сектору Д. Надто довго короїде. Хай працюють цілодобово. Про затримку мова бути не може, ясно? Так, сер. Добре. А як сектор? Даруйте, сер. У тебе щось важливе? Дозвольте доповісти, сер. Терміти розбиті, сер. Та боюся, наші війська теж розбиті. Це жахливо. Жахливо. Є й хороша новина, сер. Один солдат повернувся. Невже? Що ти сказав? Про це говорить уся колонія. Королева хоче бачити героя війни. Чорт. Добре, добре. Я доповім. Вітаю, солдате. Для героя ти трохи замалий на зріст. Для героя? Сер, генерале, я не вважаю себе героєм. Чудово. Не люблю героїв. Ви не зрозуміли. З поверненням армії. Це спільна перемога. Я нічого не зробив. Це було жахливо. Це було масове вбивство. Було просто масове знищення, генерал. Чудово, солдате. Помахай їм. Що ти міг зробити, Вівере? Ти не знав, що буде війна. На душі паскудно. Бідний Зет. Даремно я з ним помінявся. Стривайно. Той солдат. Це ж Зет. Зет. Наш друг живий. Ха. Ходімо, солдате. Кажу тобі, синку, ми з тобою на одному щаблі. Ми обоє дивилися в лице смерті і сміялися. Ну, якщо бути точним, я лише відпускав жарти і кпини у смерті за спиною. Генерале Гнойовик. Тримай язика за зубами. Говоритиму я. Знайомся, її величність королева. Радий, дуже радий. А це принцеса Бала. З поверненням, солдати. Ніякими словами не виказати вдячності за твій славний подвиг. Він просив сказати, що понад усе цінує вашу увагу. Ну що ви, що ви, що ви? Це дрібниці, звичайнісінький, властивий кожному з нас виданий героїзм. Розумієте? Розумієте, серед бою нема коли думати, і в голові тільки одне. Атака, атака, атака! Мовчи. Бачите, ваша величність, думками він і досі на полі бою. Пробачте, пробачте, але, здається, прийшов час вкоротити йому язика. Прошу, генерале, я вперше. Вперше. Ми з вами раніше не бачились? Можливо. Бачилися, може й ні. Білий танець. І ще. Точно. Ви той хлопець з бару. Так. Бар? Який бар? Я танцювала з ним одного вечора у барі. Тоді він був робітником. Що ти там робила? Це доволі цікаво. Ні, йдеться не про мене, а про цього робітника, про його подвиг. Думаю, мене з кимось сплутали. Я точно знаю, що я солдат. Саме так? Ти був робітником? А тепер ти герой? Він робітник? Робітник танцював з моєю нареченою? Нареченою? Хвилинку, я все поясню. Я ні. Вона сама мене запросила. Розумієте? Сама підійшла і... Арештувати. Хвилинку, спокійно. Давайте поговоримо. Що ти робиш? Відпусти мою доньку. Він захопив її у заручниці. Ні-ні, що ви? Тобто, так. Тобто, ні. Тобто, ще один крок і принцеса помре. Відчепися. Не підходьте. Що це ти таке виробляєш? Зовсім з глузду з'їхав. Вони внизу, за мною. Добре. Зараз вони мене врятують, а тебе уб'ють. Мене? Аго, хлопці. Стривай, стривай, що ти робиш? Відчепися. Хіба ми з тобою не друзі? Чого ви чекаєте, хлопці? Аго, хлопці. Що це? Це чудово! Рятуйся, хто може! Я живий. Ти? Ти живий? Ей, хто ти такий? Я мало не загинула. Заспокойся, будь ласка. Ми уникнули смерті, і не треба влаштовувати істерику. Ей, це не істерика. Ясно? Ти мене не слухаєш. Де це я? Чуєш, як там тебе? Лізь на дерево і дізнайся, де я. Послухай, не треба панікувати. Бо, не дай Бог, можемо заблукати ще. Що я кажу? Ми вже заблукали. Ай! Мене викрав справжній ідіот. Я ідіот? Чи ідіот той, кого викрав ідіот? Ти що, забалакав термітів до смерті? Не можу повірити, що ти зміг прикинутися солдатом. Навіщо ти мене викрав? Не розумієш, що я тобі не рівня? Ти сама прийшла у робітничий бар шукати пригод. І знайшла те, що шукала. Сильного, земного, сентиментального. Оближ, це ж заради розваги. Не до Петро? Я обрала тебе, бо у тій купі ти був найсмішніший. Я хотів зробити тебе героїною моїх буйних фантазій. Але забудь про це. Навіть не мрій. Ти, мабуть, більше любиш старих гноєвиків. От і будеш разом з чоловіком спостерігати публічні страти. Ага, ти обрала собі чудову пару. До твого відома, між іншим, генерал-гноєвик дуже, дуже, дуже інтелігентний. І негайно ж відведи мене у палац. А коли ми туди прийдемо, тобі зітнуть голову. Ось побачиш. Колона. І всі зрозуміють, який ти тупий. А вже ж. Так, чудово. Прекрасно. Бало. Домовимось так. Ти підеш додому, а я в інсектопію. Ох, не сміши. Інсектопія. Ти дурніший, ніж я думала. Я дізнався про неї з дуже надійного джерела. Можна сказати, джерело було повне повінця. Але я певен, що таке місце дійсно існує. Стій! Я наказую тобі, робітник, стій! Гей, у мене є ім'я, Зет. І тут ти мною не командуєш. Добре, згодна. Жодних проблем. Робітник, де ти? Зет! Зет! Зачекай на мене! Досить виправдань, генерале. Моя дочка має бути вдома. Я починаю сумніватися, що ви здатні її повернути. Моя королево, ми повернемо її за будь-яку ціну. Принцеса Бала – основа наших планів на майбутнє. Він убив сотні термітів, отримав медаль, а потім утік, та ще й принцесу поцупив. А йому сказав, не доженеш. Він так сказав генералу Гноєвику? Ого. Гей, хлопче, ти чув про героя на ім'я Зет? Він утік разом з принцесою. За ними послали солдатів, а він на них тільки поглянув і... фух, спалив на попіл. Зет? Ха-ха, ти кажеш Зет? Я його знаю, він мій друг. Гадаю, все це неправда. Ти знаєш Зета? Так, він робітник, працював тут. Робітник? Не може бути. Тільки солдат може воювати. Так, хіба ми маємо вибір? У кожного має бути вибір. А, Зет молодець. Він вирішив сам змінити своє життя. Не лише він. Раніше я був солдатом, і ми з ним помінялися. Завжди, но. Кажеш, я не повинен тут бути? Ми маємо вибір? Власті від нас це приховують, але ми не повинні працювати у тунелі. У нас в руках засоби виробництва. Якщо Зет не копає, я теж не буду. Хлопці, чого це ви байдикуєте? Мерщі до роботи. Навіщо? Ми не хочемо копати тунель. Наш герой Зет – вождь революції. Так, це заколот. Бачили, як він утік? Подумай, Зет. Нас двоє. Хіба це сім'я? 2 мільйони, інша справа. Але двоє? Слухай, я хочу їсти, хочу пити, кругом пустеля. Мене це вбиває. Так, так, я так. Я хочу, так, щоб ти відвів мене додому. То йди сама. Даруй. Це ти мене викрав. Забув? На тобі лежить відповідальність. Ти не можеш покинути мене серед пустелі. Тут краще, ніж в нашій колонії. Ти це кажеш серйозно? Може, ти і жила у розкошах, а мені краще тут. Попрацювала б з моє хоч день. Ти б мене зрозуміла. Праця. Що ти знаєш про працю? Як гадаєш, приємно знати, що все життя кожні 10 секунд будеш народжувати? Жах. Вода. А, ти думаєш тільки про себе. А? Про мене ж ніхто не думає. Тому і мені ніхто не потрібен. Бало, допоможи! Рятуй, Бало! Бало! Тримайся, я тебе витягну. Бало! Спасибі. Нема за що. Може, нарешті облишимо дурості і повернемося у колонію? Як ти гадаєш? Ох, Зет, що ти робиш? Пливемо на той берег. Що я там забула? Ми щойно вибралися з води. Бало, чуєш, що ти втрачаєш? Тобто, ти справді хочеш вийти за того солдафона Гноєвика? Та тут значно краще. Я боюся. Та ми тільки спробуємо. Якщо не знайдемо інсектопію, обіцяю, відведу тебе у колонію. Сподіваюся, ми не загинемо. Я теж сподіваюся. Відпочивай годину, працюй дні. Наш герой Зет! Наш герой Зет! Годі! Наш герой Зет! Я знаю, хто з вас не вимінав норму. Замовкни, блюдовий іспанський. Наш герой Зет! Наш герой Зет! Наш герой Зет! Вибачте, сер, дозвольте доповісти. Я допитав солдатів. І що з'ясували? Ну, цей Зет, сер. небезпечний заколотник, сліди Бали губляться біля озера. Озера? Наш герой Зет. І Зет нам дорогу казав. А що там робить солдат? Схоже, він заодно з ними, сер. З робочим людом. Не подобається мені це, короїде. Я розраховую на тебе. Я можу на тебе покластися? Так, сер. Чудово, пора покласти край заколоту. Зет-герой! Зет-герой! Зет-герой! Зет-герой! Я знаю, що ваш герой Зет. І скажу навіть більше. Я подружився з ним. Але де він зараз? Хтось може сказати? Якщо Зет дбає про вас, чому він не тут? Я вам скажу чому. Тому що Зету начхати на вас. От чому він викрав принцесу. От чому він утік. Зет не герой. А от ми герої. Ми майбутнє нашої колонії. Коли ми завершимо наше славне будівництво, ми будемо пожинати плоди. Більше їжі, а роботи значно менше. А в нагороду за вашу героїчну працю ви всі отримаєте вихідний. Ви будете почесними гостями на урочистому відкритті мегатунелю. Це ж інсектопія. Ти був правий, вона існує. А? Гаразд, гаразд. Ти геній. От бачиш. Ну що, не виходить? Тут якесь силове поле. Стривайте, вибачте. Даруйте, як звідти їжу дістати? Боюся, це вам буде не під силу. Розумієте? Хто твої друзі, любий? Безкрилі комахи, Люба. О, бідолашні. Доброго ранку. Мила, ну що ти? Вітатися з кожною зустрічною комашкою? Пробачте, певно ви мене не впізнали. Я подорожую. І от заблукала. Я принцеса Бала. О, оце щастя, принцеса обідрана. Любий, вони бідні, брудні і погано пахнуть. Ми їм допоможемо. Зачекайте, ми вам що-небудь принесемо. О, Мафі, знову твоя благодійність. Любий, ми повинні допомагати бідним. О, Я знаю, тебе смішать мої клопоти, та для мене вони важливі. У тебе таке добре серце. Гаразд, кохана, я згоден. О, коханий мій чоловіченько. О, гідота, одразу зник апетит. Знаєш, це все вигадка, якась інсектопія. Я думав, тут все інакше. О, Маффі, ні, ні. О, ні. Обережно. Зет, допоможи мені. Допоможи. Не кидай, не кидай мене. Ні, я цього не дозволю. Зет? Так? Здається, це кінець. Я боюся. Зараз знепритомнюю. А це що за один? Досить. Я нічого не скажу. Солдате, принцеса – запорука майбутнього цієї колонії. Вона займе своє місце, стане королевою. У нас є королева. Мені не потрібен твій дружок Зет. Він пусте місце. Пусте місце. Солдате, ми ж знаємо, один нічого не вартий. Ані ти, ані короїд, ані вона. Ач така. Нічого не кажи, вівере. Де Зет? Я не знаю, де він. Що ж прикро. Заждіть. Інсектопія. Це звучить дико, та він мріяв про неї. Солдати, гадаєш, це гра? Інсектопія не існує. Насправді вона існує. Сер? Я тобі дам координати. Ти підеш і повернеш принцесу. А Зета уб'єш. Але ж ви сказали, що він пусте місце. Він загине заради колонії. Ти зробив правильний хід. Джентльмени, бачите, який небезпечний буває індивідуалізм? Він робить вас вразливими. Заберіть. А цього в тунель. Нехай попрацює. Вільно. Це ж треба. Про що я думав? Ти ледь не загинула. Ні, послухай, не треба себе звинувачувати. Ні, я відведу тебе назад у колонію. Інсектопія. Мабуть, я збожеволю. Зет. Але я визнаю, що я помилявся. Зет. Я був абсолютно на 100% неправий. Що це? Ти коли-небудь в житті бачила подібну красу? Це інсект. Не зуроч, бігом. Дощ закінчився, і я у ту ж мить прозрів. Хмари розвіяв вітер надій. Я зрозумів, що кохання своє зустрів. Від щастя тепер я сам не свій. Поглянь, кохана, як сяють небеса. Дивись-но, зорі нас теж вітають. Дощ закінчився, і я у ту ж мить прозрів. Увага! Всім бути напоготові, за сигналом блокувати виходи. Тут і тут. Забезпечте, щоб робітники вивели тунель до озера точно в розпал свята. Нам потрібна лише принцеса. Свіже лайно. Правда? Дай-но скуштую. Так, це лайно. Смачно. Хтось має злітати по дрова. Ну, я минулого разу літав. Я теж не полечу. Не моя, це робота. Може, новенький? Він нічого ще не приніс. І він помер на моїх руках, уявляєш? Думаю, він жодного разу не вчинив так, як хотів. Я зовсім не знаю життя. Тому що у палаці там за нас усе вирішував генерал. Скажи, будь ласка, навіщо ти тоді прийшла у бар? Шукала проблем на свою голову. Правда? Проблема – моє друге ім'я. Насправді, моє друге ім'я Маріон, але... Нікому це не кажи. Ти справжній дивак. Ти про це знаєш? Дивак? Це ще досить м'яко сказано. Класно. Ти не такий, як усі. Якщо вже навіть ти про це заговорила, так, я трохи дивний. Та що там говорити, дехто з мене сміється. Навіть більше. Називає дурником, але по-доброму. Новачок! Нам потрібні дрова. Я швидко повернусь. Ти лише спробуй не забути, про що зараз думала. Знаєте, люди називають вас паразитами. Може, ми такі собі ніби часточки, такого ніби великого світу, який невідомо чи взагалі існує. Жах, як ти глибоко мислиш. Чудово. Фізична праця дуже доречна в цю романтичну ніч. Привіт. пролітав поруч, дайно, думаю, зазирну. Виявляється, у вас тут богема. Привіт, ласкаво просимо. Ай. Даруйте, якщо завадив. Справа в тім, що наша принцеса заблукала, і ми страшенно засмучені. Вона ось така на зріст, має гарні очі. Часом не бачили? Ось вона. Не хвилюйтесь, принцесо. Скоро будемо вдома. Ні, короїде. Я не повернуся. Принцесо, я повинен. Повинен? Хто вам сказав, що ви повинні? Так, цікава думка, цікава. А де Зет? Зет? Він... Помер. Помер. Можете його не шукати. Помер? Що ж, Зет був оригіналом. Його навіть шкода. Принцесо, ви потрібні колонії. Короїде, негайно відпустіть мене. Мало, стійте! Куди ж ви? О, ні. Що ж мені робити? Так, спокійно. Треба поміркувати. Отже, Бала і я. Вона принцеса, а я землекоп-спеціаліст. Ну, то й що? Але з іншого боку, я не можу по неї не повернутися. Я тобі допоможу. Це найменше, що я можу зробити. Та й моя крихітка дуже б цього хотіла. Слухай, може спершу поговоримо? Я, не бійся. Я, розумієш, не дуже люблю літати. Полетіли. Обережно. Зрозуміло. Принцесо, ви вчасно. Руки геть від мене. Генерали, кажіть, що відбувається. Я вимагаю пояснень. Я все поясню пізніше. Південно-східний вхід під охороною. Так, сер. Не пізніше. Зараз. Я не бажаю терпіти вашу грубість, вашу діяльність у колонії. І я вас не люблю. Весілля скасовано. І я хочу змінити наше життя. Ви праві, принцесо. Скоро все зміниться. Крісло, принцесі. Посидьте тут. Що ви робите? Моя мама зітне вам голову. Сумніваюся. У вас характер бійця, Бало. Саме те, що треба для нової колонії. Ми вичистимо весь бруд з нашого товариства і створимо нове. Ви будете моєю королевою. Ви диявол. Скоро історія нас розсудить. Отже, час вирушати на позиції. Коли-небудь ви мені ще подякуєте. Нам туди! Земля. Вручай свою кохану, Зет. Дякую, друже. Бувай. Ей, ти. Куди зібрався? Я хотів, розумієте? Тобі не можна тут бути. Всі вже давно пішли на церемонію відкриття тунелю. Так, а вже ж знаю. Відкриття тунелю. Я теж біжу на свято відкриття тунелю. Вибачте, я пішов. Стій. Вибачте, я йду на свято відкриття тунелю. Проходь. Спасибі, дякую, пішов. Я на урочисту церемонію. Вибачте, я йду на відкриття тунелю. Ей, робітник. На відкриття тунелю. На мене чекають. Я там головний. Куди йдеш? На відкриття тунелю. Випустіть мене! Гей! Це вам так не минеться. Життя стає дедалі цікавішим. Я принцеса. Я поскаржуся королеві. Вас буде покарано. Мене чує хто-небудь, я принцеса. Чорт забирай. Твої манери ані трохи не покращують. Зет! Ти прийшов визволити мене. Ну, так, я прийшов по тебе. А як же інакше? Знаєш, я звик до тебе. Мушу визнати, що ти дуже гарна, трохи вередлива, та це нічого. Нічого. Ти такий балакучий. Знаєш, я відчуваю себе таким сильним, сміливим. Ходімо. Тут немає нікого. Всі на церемонії. Зет, нам не можна йти. Гнойовик оскаженів. Хоче влаштувати велику чистку. Змінити історію. І, здається, хоче убити мою маму. І не лише її. Нас усіх. Що це? Слухай, ми знаходимось тут. Решта тут, в мегатунелі. А тут озеро. Ти права. Піти ми не можемо. Мерші, врятуймо їх. Сьогодні справдиться наша мрія. Мрія про гідну колонію. Про чисту колонію. Це день відродження. З цієї миті, як відкриється тунель, минуле буде геть змито. І настане нова ера. Видатна промова, генерале. Дуже прикро, що моя дочка її не почула. Ваша величність, я знаю, як ви хвилюєтесь за балу. Мої солдати шукають її і, сподіваюся, скоро знайдуть. Я не хочу про це говорити. Знайдіть її. Так, ваша величність. На все добре. Де їх шукати? Тут мільйон мурашок. Перекрити всі виходи. Проїде, ти чув? Сер, я подумав, навіщо нам усе це? Дивіться, робітники добре попрацювали, збудували тунель. Невже не можна інакше? Ти хороший офіцер. Дисциплінований, сміливий, відважний. Та схоже, Короїда, ти маєш і риси, які я терпіти не можу. Ти зі мною? Сер, даруйте. Добре. Перекрити виходи. Так, сер. Що довше я дивлюся на цей чудовий тунель, то більше пишаюся. Стривай! Ці нелегкі часи мені втішно знати, що ви, наші робітники. Мамо, стривай! Тут всі робітники до одного. Дивись, он той винен мені гроші. Ця грандіозна споруда – пам'ятник силі наших робітників. Поперить, мамо, а я до землекопів, доки не докопали до озера. Ти не встигнеш. Ей, і чому ти така песимістка? Настає вирішальний момент. Пробачте, даруйте, перепрошую, вибачте. Через кілька хвилин наші землекопи зруйнують... Мамо! ...останню перешкоду. Мамо, зупинись. Бало, де ти була? З тобою все гаразд? Так. Ох, що сталося? Мамо, нам загрожує небезпека. Працюй, чого зупинився? Хлопці, заждіть! Зупиніться! Зет, це ти? Вівере, стій! Зет, ти повернувся! Вівере! Зет! Що сталося? Стоп! Всі зупиніться! Стоп! Стоп, машина! Хто наказав? Вирішуйте самі! Якщо й далі копати, нас залє! Вода! Тунель залє водою! Потрібно негайно всіх звідси вивезти. Слухай, а як же наказ? Накази треба виконувати. А якщо тобі накажуть з мосту стрибати? От дурний, знайшов у кого питати. Слухай, подумай сам. Дай кайло. Годі, наслухався. Сім копати. Що це, вода? А-оу. Тікайте. Рятуйся, хто може. Тихо, послухайте. Військові нас зрадили. Спокійно і організовано виходимо. Рятуйтеся, потоп. Ні, без паніки, без паніки. Кожен мураха за себе. Виходи перекрито. Ми у пастці. Що нам робити? Нічого вже не поробиш. Я знаю. Півере, підсади на мене. Всім увага, слухайте мене. А хто ти такий? Він Зет. Зет? Зет? Зет. Слухайте, ми маємо допомогти одне одному, доки всі не загинули. Я. Збудуємо драбину. Драбину? Ми викопали тунель. Ми все зможемо. Мерші, до роботи. Я готовий. Всі сюди. До мене. Ти. Залазь. Давай, тримай. Вибачте, ваша величність. Оу. Зек, я маю допомогти мамі. Не хвилюйся. Я точно знаю, що ми врятуємось. Побачимось на горі. Джентльмени, настає мить в еволюції будь-якої колонії, коли сила повинна перемогти слабкість. Цей момент настав. Зараз під нами слабкі елементи колонії змиває вода. Господи, так нічого не вийде. Нас мало. Обоє лізьте нагору. Вівере, ти сам не втримаєш. Нагору. Тримайся, друже. Дістав. Мерші, давай, давай. Наша принцеса у безпеці. Попереду славне майбутнє. Ми можемо пишатися. Як я й обіцяв, наш час настав. А це що таке? Гадаю, слабкі елементи. Допоможи, дай лапу. Зет? Ти? Відпусти. Ти що, не второпав? Це на благо колонії. Що ти говориш? Ми і є колонія. Короїде, що ти зробив? Те, що давно треба було зробити. Дуже давно. А це на благо колонії, сер. Ти нікчемна комашко. Я колонія, а не ви. Стережись. Солдати, швидко витягайте робітників. Давай. Нарешті земля. Зачекай тут. Ось так. Вівер. Де Зет? Заступіться, йому потрібне повітря. Зет, любий. Одягся, благаю. О, ні. Іще. Мій любий, ми так і не повечеряли разом. Кохана. Ми врятувалися, Зет. Молодець. Ти герой. Ми герої. Хлопці, хлопці, будь ласка, легше. Мені дуже ніяково. А з іншого боку, хто його знає? Може, я й герой? От і все. Звичайнісінька історія про хлопця і дівчину. Про те, як ми покохали одне одного. І як життя нас обох змінило. Колонію ми відбудували. Вона стала ще краща. Тепер у нас є навіть басейн. Що іще? Ми з Балою плануємо завести дітей. Небагато. Знаєте, мільйонів зо два. Поки що. А я ходжу до нового психотерапевта. Він просто чудовий. Він показав мені моє справжнє я. І це мені дуже допомогло. Я нарешті відчув, що знайшов своє місце. І знаєте що? Я повернувся туди, звідки почав. Але різниця в тому, що тепер я сам це обрав. What makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. A problem's just a toy balloon. They'll be bursting soon, they're just bound to go pop. Oops, there goes another problem, kerplop. Oops, there goes another problem, kerplop. Oops, there goes another problem, kerplop.